poñemos música. Quedanos moi poquinhos minutos, pero o suficientes como para poder falar dunha peza de música que daqui a un tempo non nos dará tempo. Son quedanos espacio suficiente. Mirade, a peza que eu propoñía que escoitarades, sabedes que Cristina Pato está de celebración, ven de publicar un disco hai moi pouquiño, pero agora un novo, que se titula Atlántica, pero hai moitísimo tempo Rosa Cedrón máis Cristina Pato emitiron un programa cunha peza de música dentro da televisión galega que se titulaba Soas. Rosa Cedrón e Cristina Pato. Rosa Cedrón é unha música, bueno, unha persona que estudiou música clásica, non? Exactamente. Toca o chelo e cantaba e canta moi ben. Bueno, pois nesta intervención de hai moito tempo, do ano 2013, podemos escoitala se nos pon un poquinho máis alto o noso técnico. Ela titúlase Lágrima, esta peza titula Lágrima, e foi emitido en Radio Televisión Galega no mes de maio do 2013. Vamos a facer o seguinte, vamos a escoitar a peza e despois seguimos. Vamos a ver. Rosa Cedrón e Cristina Pato. E con máis penas, con máis penas. Xa me fico no meu peito, este xeito, un xeito de te crer tanto, nos espera. Espero que tenho de te não ver. Está no meu chale, está no meu chale, no chale, está no meu chale. por una lágrima tuya. Qué alegría me dejaría Comezamos entón esta nosa conexión con Galicia e chamamos a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Que tal, como a micro pechado comentábanos algo do tempo, pero que en realidade o noso compañeiro aquí, Xosé, ten ganas, bueno, quedanlle unhas horiñas para chegar aí e está preocupado. A ver, estou moi preocupado porque aquí temos un sol de maravilla e non vai a ser que se me contrapoña o tempo indo para aí, non? Bueno, no, si non llevo a falar moi mal por entón, porque pero bueno, unha vez que chegue aquí eu creo que as cousas xa van a melhorar, porque levamos xa así varios días bueno, ten que cambiar xa, ¿eh? Hombre, entón, claro. Que non se preocupe. Vale. Xa quedan escurridas as nubes, xa non queda posibilidade de que ninguna gota máis, ¿no? Claro. Vale. Bueno, eu penso que a pesar de das malas previsións que había do tempo, pois por lo menos aquí en Combarro, pois chegouse moita xente, porque, bueno, todos sabemos que para que este así tan verde, pois que... Home, ten que chover. Ten que chover, non? No, claro. E aí en Combarro naturalmente debe chover máis, porque o nombre xa algo tendrá que ver, non? O nome, te refires? Sí, sí, o nome, sí. Bueno, eu penso máis ben que terá que o topónimo terá que ver coa comba, no, de que fai a costa así unos como si fuese unha dar a comba, non sei. Ajá, ajá. Vale. Bueno, pode ser a combinación das dúas. Pode ser das dúas cousas. Sí, sí, sí. Que nos tiñes preparado para hoxe? Bueno, pois a semana pasada que ao final non puiden estar con Bosco, a verdade é que houve aquí cousas interesantes en Pontevedra. Por un lado, tivemos a presentación do disco de SES, o de tronzar os balos. Ajá, sí, señor. A disfrutar con él, non? Como? A disfrutar con él, a logo. Sí, que bueno, pues, ahora que falamos del, pues chamoume moito a atención, é unha palabra así que dá imaxen de forza e tal, de tronzar, non? Sí. Porque en galego existen moitos termos para definir o que eu creo que en castelán se reduce a romper e rasgar. En galego temos, por exemplo, a parte de tronzar, que eu creo que se refiere, por exemplo, cando o vento tronza unha árbore, non? Sí. A forza do vento e tal. Pero temos, por exemplo, palabras fermosísimas que están desaparecendo por influencia do castelán. Ahora dicimos para todo romper, non? Sí. E temos, por exemplo, escachar, que cando rompen pedazos un objeto duro, non? Sí. Por exemplo, esfachicar, sí, que é romper en cachos moi moi pequenos. Exactamente. Ou mesmo cando rompemos un papel ou un trapo, de como dicimos, rachar, non? Exactamente, sí. Rasgar, non? Rasgar en castelán, pero non? Sí. Temos rachar, sí, sí. Ou incluso se rompemos algo en tiras, eu creo que se di esfarelar. Sí. Exactamente, sí, señor. De todas formas, o tronzar na zona meridional de Galicia sigue se utilizando os taladores de madeira, non? Serra, van tronzar, sí, a madeira. Sí, eu penso que tronzar se refire tanto ao que se pode facer coa serra, sí, como no, cando o vento tronza unha árbore, claro, non? Sí. Claro. Pero incluso a ferramenta que se utiliza para cortar, para tumbar os piñeiros e os árbores, non? É o tronzador. Claro, sí, o tronzador. A serra de cortar eso chamase precisamente así. E facías entre dous. Entre dous, coa, sí, a serra, o sea, aquela serra longa, non? Sí. Que te collía polos dous. Que nosotros, por onde son eu, chamañe serrón. O serrón, sí. Bueno, é un serrón bastante longo. Sí. Bueno, máis. Bueno, pois penso que foi un acerto, non? O elixir ese termo, non? Sí, sí, bueno, sí. E tamén estivo pues, aquí presentando o libro Xurxo Souto, no, pero bueno, non imos falar moito del porque quedou de estar connosco no programa, o libro Os Contos do Mar de Irlanda. A verdade é que pois é un libro que empecé a ler ahora hai pouco, pero é un libro que te engancha, non? Ajá. En gaiola, non? Sí, é un libro que en gaiola. Xunto co libro, pois, presentounos, demos a cada un dos presentes ali, unha fotocopia onde se poden ver os nomes do mar de Irlanda, non? Uh-huh. Que, pois, curiosamente, pois están en galego, porque moitos nomes puxeron os mariñeiros galegos, non? Ah, carai. Sí. Bueno, conta un montón de historias relacionadas co mar. E eso levoume a que xusto hai unos días pois morreu Eduardo Galeano. Ajá. Eduardo Galeano, que ten un texto moi moi fermoso nun libro que é el libro de los abrazos. Entón fala de aí do río do esquecemento, non? Que conta Eduardo Galeano que a primeira vez que foi a Galicia, pois os amigos levárono a ver o río Limia, o río do esquecemento, non? Bueno, alí lle contaron a historia dos lexionarios romanos que, bueno, que querían invadir estas terras, pero que non pasaran dali paralizados polo pánico, xa que pues, dixeronlles que era outra beira do río que cruzaba, como sabedes, que perdía a memoria, non? Uh-huh. Entón, él decía que estaba empezando o seu exilio en España, e se as augas dun río eran suficientes para borrar a memoria, que pasaría con él, que atravesou o mar todo, non? Si perdería tamén a memoria. Entón di que chegou as aldeiñas de Pontevedra e de Ourense, e ali pois descubriu tabernas e cafés, que unhas chamábanse Uruguai, outras Venezuela, ou mi Buenos Aires querido, non? Entón, e ademais decía que había por todos os bares pois banderíns do Peñarol, de Montevideo, do Boca Juniors e dos equipos de alá, non? Uh-huh. Entón decía el que os galegos que regresaran de América que ahora sentían a saudades de alá, non? Uh-huh. Entón que bueno, que pasaba yo mesmo que a él, pero que non esqueceran nada, non? Nin o irse, nin o voltar, que nunca esqueceran nada. Ahora tiñan dúas memorias e tiñan dúas patrias, non? Ah. É un texto moi bonito de Galeano, que fai referencia a esa fermosa historia do río Limia, non? Ajá. Diste que se atopa no libro que él publicou, É un libro, el libro de los abrazos. El libro de los abrazos. Unos relatos moi curtos, porque, bueno, Galeano utiliza pois as palabras xustas e exactas, non? Sí. Bueno, son textos, a verdade, que chegan ao corazón, non? É un libro... Bueno, todo o mundo fala do Las venas abiertas de América Latina. Sí, o libro de, sí, que lle entregou... A Obama, ¿no? A Obama, sí, sí. Sí. Precisamente foi presidente de Venezuela o que lle entregou a Obama, ¿no? Sí. Bueno, unha anécdota interesante con respecto a Galeano, pero Galeano un grande das letras que nos deixou. Bueno, mirando así o ano que naceu Galeano, naceu no 1940, o mesmo ano, por exemplo, que Andrés Torres Queiruga ou Paco Martín, que ainda viven, ¿no? Anda conosco, sí. Ou mesmo aí en Barcelona, Ignasi Riera e Gassiot, ou sí. En Mallorca, Miguel Ferrá e Martorell. Como curiosidade, en ese ano, 1940, na Argentina publicou a edición bilingüe galego-castelá de 4 a 4, de 4 a 4, de Manuel Antonio, ¿no? Uh-huh. Antoni Rovira i Virgili escribiu Als darrers días de la Catalunya republicana. Uh-huh. Pero, bueno, estes días estás a falar moito de Filgueira Valverde. Xa sabedes que, foi unha designación moi polémica pola súa relación co franquismo, non? Sí. Pero que casualidade, porque ese ano, 1940, Álvaro Cunqueiro publicaba, xunto con Antonio de Obregón, o libro Laureados, 18 de julio de 1936. Era un libro editado en San Sebastián por ediciones Fermina Bonilla. E tiña o prólogo do ministro do Exército, era o general Varela. E tiña dúas liñas manuscritas de Francisco Franco. Era un libro recomendado para as escolas polo goberno de Franco, decía no libro, de interés para la niñez por su contenido altamente patriótico y de gran ejemplo y estímulo, ¿no? Cole. Sí, Álvaro Cunqueiro, outro dos nosos grandes escritores, sí. Pero que tamén tivo o seu lado, pois, así, máis polémico, non? outra curiosidade que afecta pois tanto aí a as letras catalanas como as portuguesas e aquí a Galicia, porque ese ano de 1940 hai un 4 de xuño o director da editorial Apolo aí de Barcelona, que se chamaba Emilio Pascual Monturiol, escribiulle unha carta ao poeta portugués Teixeira de Pascuais. Teixeira de Pascuais acababa de publicar a súa novela Napoleón. Uh-huh. E dille Emilio Pascual Monturiol, dille, estaba escribiulle en castelán: en cuanto a la traducción de Napoleón, tengo una gran esperanza en que la lleve a cabo si usted me concede definitivamente los derechos el excelente poeta gallego Álvaro Cunqueiro. De este autor publicaré a fines de este mes un libro de poesías que tendré el gusto de mandar a usted. Buscaré algún artículo para que pueda usted apreciar cómo escribe en prosa. Su conocimiento a fondo del idioma portugués, su condición de gallego y su estilo lírico me hacen pensar que interpretaría a usted de una manera magistral. O caso é que logo el Monturiol coméntalo a Cunqueiro e envíalle a Pascuaes a aceptación de Cunqueiro, que dille, puede estar seguro de que me encantará traducir el Napoleón de Teixeira. Teixeira es una de mis lecturas portuguesas favoritas y puedo decir, aunque sea con mi oscuro acento gallego, largas tiradas de maranos de Terra Prohibida, le prometo una labor realizada con entusiasmo y cuidado. El portugués es mi lengua materna y conozco bien 50 de sus 100 secretos. Bueno, certo é que esta traducción de Cunqueiro nunca se levou a cabo, non? Uh-huh. Non sei se porque pouco despois morrera o director da editorial, Emilio Pascual Monturiol, ou porque pola pouca formalidade nestes casos de Cunqueiro, non? Uh-huh. Sempre se deixaba no tinteiro moitas cousas, el, sí. Sí, bueno, mesmo ahora venme a cabeza no libro de Xurxo Souto, Contos do Mar de Irlanda, non? Que Cunqueiro toda a vida dixo que escribira unha novela que se desenvolvía nunha taberna situada no fondo do mar, entre Irlanda e Galicia. Uh-huh. Chamábase a Taberna de Galiana. E o certo é que nunca escribiu esa novela. Esa novela, ¿no? Sí, sí. Hai unha, creo que unha páxina chegou a escribir, ¿no? Uh-huh. Bueno, a verdade é que con respecto a Cunqueiro, os seus fillos ainda dicen que hai cousas inéditas, o sea que posiblemente sean capaces de atopar algo. Bueno, pues no ignoro eso, non sei se... Terán que remexer no fallado. Continuando así con alguna cousa que ten que ver coa cultura catalana e a nosa, pois nese ano en que naceu Galeano, a escritora Silvia Mistral, que era chamábase Hortensia Blanche Pita, e era filha de pais de orixe catalá e galega, ¿no? Uh-huh. De nena viviu en Vilalba, ¿no? Entón escribiu un libro que era Éxodo, diario de una refugiada española. O diario iníciase o 24 de xaneiro de 1939, despois da caída de Barcelona, e remata o 7 de xullo do mesmo ano, que é o día en que chega o barco Ipanema ao porto de Veracruz, en México. E no diario conta como o 13 de xullo de 1939, uns 15 mozos galegos, cando o barco pasaba a altura de Fisterra, leron o texto seguinte, que di: a vista do Fisterre recibe, povo galego, o saúdo garimoso dos que neste intre doloroso van cara ao exilio. Non perdades esperanzas, manted o espírito ergueito, que non tardará en cair o traidor que perante 3 anos encheu de mortos Galiza e de loito os seus fogares. Viva Galiza Ceibe, viva a República, abaixo Franco, non? Pues eso publicó uno, pues está Silvia Mistral, Silvia. No, en 1940, que fue un año que, por ejemplo, para situarse, cuando se entrevistó Hitler con Franco, en Hondalla. Ali arriba, no País Vasco. Sí. O cuando se creó, por ejemplo, Frente de Juventudes, que tiene el objetivo de formar a juventud española en los principios do franquismo, ¿no? Foi o ano que morreu Nacional Manuel Azaña ou Julián Besteiro, ou que foi fusilado aí en Montjuic, Luis Companys, ¿no? Pero que dixe, no encargado da deformación? la de formación. Vale, vale, vale. Entendente mal, perdona. Vale. Bueno, si me dades un tiempo más, tenía aquí otra cosa que me parece muy interesante. Sí, que, bueno, sabedes da relación do portugués Rodríguez Lapa coa nosa cultura, non? Rodríguez Lapa, claro que sí. Entón, pois, ese, en 1940, un 13 de outubro, recibiu unha carta de Abelardo Moralejo, aquí, invitando para vir a Santiago a dar unhas conferencias. Sí. Me vou ler porque a resposta, porque creo que é interesantísima, vou na ler así en galego, di... Foi para min grata sorpresa a carta de vostede. Por ela soupen que estaba vivo un dos maiores valores literarios da Galiza de hoxe, o delicado poeta Bouza Brei, a quen desde agora envío cordiais saúdos. Algúns que coñecín e amei na Galiza certamente andarán fuxidos ou xa estarán mortos despois daquelo que vostede chama a Guerra da Libertación, de Libertasao. Agradezolle a lembranza do meu nome para as conferencias do Instituto de Estudos Portugueses. Creo, porén, que está insuficientemente informado ao meu respecto. De contrario, tal vez non tivese a idea de me convidar. Encontrome hai algúns anos dimitido do lugar que ocupaba na Facultade de Letras de Lisboa por motivos políticos. Son contrario á actual situación política portuguesa, pero polo meu amor do pobo, son fillo de camponeses, da liberdade e da dignidade civil. Estas palabras na miña gramática teñen un valor moito concreto, pois, posto isto, excusado será declarar a vostede que na luita que ensangrentou a España durante 3 anos, eu estiven do lado dos vencidos, e tiven aí mesmo en España excelente compañía. Dou a vostede estes esclarecimentos para que non teña a menor ilusión ao meu respecto. Gostei sempre de me presentar tal cual son, sen tibiezas nen subterfuxios. Perdóneme a franqueza, casi brutal. A vista destas declaracións, supoño que non achará oportuna a ida dun home como eu a Galiza para facer conferencias na cidade do Apóstolo. Moito terei que facer aí, visitar arquivos, coller da fonte viva o falar do pobo e as súas tradicións, mas quero ir en liberdade, non tollido por cualquier obstáculo de orden política, non? Creo que... Unha soflama, non? Unha resposta, bueno, que de onde, bueno, mantén claramente Rodríguez Lapa, pois, a súa posición de sempre, négase a vir aquí a colaborar, pois, nunhas actividades que... centralistas. Na Galiza, pero que, bueno, mentras houvese o réximen contra o que el pues estaba en contra, ¿no? Sí, sí. Pois pues, o día 30 e 31 de maio celébrase as cuartas xornadas das letras galego-portuguesas. E isto é precisamente nun lugar moi emblemático, en Pitóns das Xunias, aí na fronteira meridional galega, aí no Val de Salas, por aí por o Tourén, onde estuvo o Bispo Quevedo, non? Sí. Pois por aquela zona, non? Está o Pitón das Xunias. Promete ser unhas jornadas moi interesantes. Non sei se che ocorrerá vir, porque supomos que para aquel momento xa parou a chuvia, entón se podrá acercarte por aquí, non? Cando me dixeches? O 30 e o 31 de maio. 30 e 31, que caerá fin de semana, non? Fin de semana, sábado e domingo. Estás ilustremente convidado, me parece a min, pues, estáche dicindo Xosé. Pois pues, xa sí. Falaremos, entón, a ver si... Pois, sí, cando queiras, porque eu sí que vou estar presente, porque quedamos, entrevistamos aquí a semana pasada... A un dos coordinadores, non? Sí, entonces eu creo que ten todo o interés, porque ademais as letras galego-portuguesas son nosas, non? En cualquera dos casos. Sí, sí, sí. Vale. Que me podes me repetir o sitio de novo? O sitio é en Pitóns das Xunias, que pertence á Cámara ou ao Ayuntamiento de Montalegre, en Portugal. Sí. Si que no, na zona do Barroso, é un sitio moi emblemático, moi excepcional, non? Digno de... Tens que atravesar unha ponte que hai que pasa por enriba dun encoro río, que... Dun río. dun encoro que lle chaman Salas. Salas, o Valde Salas, así. Valde Salas. O Valde Salas que tamén é un sitio moi moi paradigmático, non? Sí, que, sea, que a un carón e outro do río podes topar máis que máis de unha. Supoño que iría a falar do Couto Misto, pois sí, claro, queda claro. nese contorno, non? Sí. Sí, sí, sí. Pero vim falar bueno, incluso tive nunhas xornadas que falaron del García Mañá, creo que sí, García Mañá, efectivamente. Pues este ano, sí, pero nunca cheguei a estar aí. Sí. Pois pues este ano terás o placer de poder felicitar en persoa a un dos novos suizos honoríficos. Sí, eu creo que eso justifica, sea quen sea ese xuiz, justifica plenamente que o día 4 de xullo haya que estar irrenunciablemente na Iglesia de Santiago en o Couto Misto. O Couto Misto, sí. Uh-huh. Para poder felicitar personalmente a esa persona que teño aquí, o meu carón. Sí, sí, sí, sí. Pois pues, temos que ponernos de acordo vale. Para estar alá, como non. Sí, desde logo é un dos sitios, eu non perdi ningún ano a asistencia a ese acto tan simbólico porque representa unha Andorra, un país independiente que perdeu esa independencia alá por 1864, non? Coa maquinaria arrasadora dos gobernos de Madrid e de Lisboa, pois acabaron con ese país e repartiron como quixeron, non? Pero bueno, cada ano, simbólicamente, volve a facerse pois, este acto conmemorativo, non? É que un decidía de donde era, non no momento de casar, non? Non era... Sí, bueno, isto sería os povos promiscuos que estaban máis abaixo. Isto, en síntese, sería o seguinte. Os povos promiscuos era unha línea que pasaba por encima das casas. Entón, a xente procuraba ter unha porta para Portugal e outra para España porque o contrabando facías dentro da casa e non había tal contrabando, non? Claro, claro. Sí, pero Couto Misto era un país independiente, tiña fronteiras, entón o que tiña é un camiño privilexiado onde podían pasar todos os bens que querían para España e para Portugal e non tiñan, digamos, prohibición ninguna. Eran as normas medievales que estaban nin escritas. Nin impostos tampouco. Nin impostos, nin nada, o sea que era... Podía, pero mesmo os fuxidos, no? Tiñan aí... Sí, tiñan dereito de asilo, sí, señor. E incluso, eles administraban a justicia, de aí os xuíces honorarios que hai agora, eran os xuíces de entonces que eran os que gobernaban. E estes, pues, entonces, non... Eles practicaban a justicia solo nos casos do homicidio, nos casos xa moi severos, se pasaba a justicia ou de Xinzo, e aí es que se podía elegir a Portugal ou a España, non a Xinzo ou a Montalegre. Uh-huh. Bueno, por isto... E estes casos de corrupción que estamos tendo, non teríamos levalos para aí. Sí, no Couto Misto non había forma de evitarlo, non estaban eses xuicios implacables. No. Además, eses xuicios non tiñan honorarios, o sea, que tiñan que ser completamente imparciais. Xulio, sí, sí, sí. Pues... que quedamos encantados sempre coa túa colaboración e coa túa aportación e participación. Muy escoita, ben, xa se para en contacto xoxe contigo para a ver se quedades de acordo para o día sí. Final de mes, non? Sí, sí, sí. De logo hai que lembrarse tamén do en xullo, xa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eu xa vou facendo boca ahora, vou marchar xa este lunes. Xa vai tomando bocado, non? Tomando posicións. Bueno, que nos vaya facendo tamén unha reserva para nós, non? Evidentemente, claro. E invocar a dioses das chuvias para que non recomaine, non? Bueno, habrá que falar con Pemán, non? Non, bueno, isto aí, nós temos a visión... Con Novo... Ah, o que lle puxo a coleta ao tempo. Con Martín, non? Sí, sí. Sí, non, pero nós temos recursos moito máis eficaces. Aí en Lobios mesmo. Xubis, ah, bueno... Unhas rogativas a Vixe do Xubis non falla nunca. Exactamente, sí. Sí, unha subida andando, polo menos. De rodillas, non. Andando. O caixón, non? Que se facía tamén non? Sí. Xulio, unha aperta grande. Hasta a vindeira semana. Encantado de estar con vos. Estamos vale. En contacto. Unha aperta. Hasta luguiño. Thank you. can, con su gato, cada gato, con su rato, cada can, con su gato, cada gato, con su rato, cada rato que se estiga, cada espiga, con su rato, cada rato que se estiga, cada espiga, con su rato. Sobre un río que baixa motor, en cada parada licencia y un sol, puxa que puxa o teu corazón, se pagas o cobras, non ten solución. Roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome son, peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves, se baixas o río, no mollen los pés. Curso dun río que baixa motor, non para baiceibe nin preso de amor. Puxa que puxa. Darlle a nosa despedida de hoxe do noso programiña. Puxemos precisamente a Guadi Galego, o aquel disco de Lúas de Outubro e Agosto. Exactamente. Que sigue tendo tanta audiencia, porque, bueno, están percorrendo todas as televisións xa. Sí, e ademais está preparado, ou polo menos proposto para ser disco homenaxe, según dicen a nosa amiga de Folk Música, que sí, nos publicou hai tempo. Bueno, con música de Guadi Galego despedímonos esta vindeira semana. Aquí Xosé seguirá ao pé do cañón, aunque non en persoa, sí, en directo, ¿no? Sí, bueno, en persona, en directo, aunque esté en Galicia. Aunque estés en Galicia, ¿no? Exactamente. Vale, vale, pues desexámosche todo o mellor. Que teñas boa viaxe, Xosé. Supoño que sí, eu creo que estarei en corpo e alma e guía, que é a nosa gran tragedia, de que agora sinto moito deixar aquí a Barcelona por un tempiño, depois, cando veña para aquí, sinto deixar Galicia. Este é a nosa... Bueno, gran... ese é o privilexio que teñen algúns, algúns como a ti. Exactamente, eu que sei. Bueno, as dúas mitades. Que disfrutes e que, bueno, estaremos o teu carón tamén. Vale, aí estamos. Ata vindeira semana, queridos ointes. Apertas. Frío, calor, calor tan son. Veto na fronte xe anela que escondes, e sen te mirar xa así que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías e eu vou sen mancenas, no lume pra respostas do máis alabas. Nun barco e eu vou dun salto, nas noites que soño que vas, nas noites que son que vas.